بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نندليها نذر سيئت يتفسير القرآن الكريم tukiwa bado tuko katika suratu Saffat ambayo ni sura ya 37 iliyo katika juzuu ya 23. Sura hii ina aya 182. Tutaanzia kwenye aya ya 40. Tulishasoma hapo, lakini tutaanzia hapo mpaka kiasi cha aya 70 hivi au nyuma yake kidogo. يقول الله تعالى: إلا عباد الله المخلصين. لكن وجوا الله وليتكاسوا أولئك لهم رزق معلوم. هاو وتباتا رزق معلوم. هاو أولئك هاو لهم رزق معلوم وتباتا واو رزق معلوم. رزق معلوم ينير فواكه فواكه وهم مكرمون متوندا نهل يكوا واو نيوين يكو وهم مكرمون نهل يكوا واو نيوين يكو في جنات النعيم katika pepo za neema. Fi jannatin na'im, katika pepo za neema. Ala sururin, wakiwa juu ya vitanda. Mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Pia naweza kusema ala sururin, wakiwa juu ya vitanda vya fakhri. Mutakabilin, hali ya kuwa ni wenye kuelekeana. Yutafu alayhim bika'sin min ma'in. Min ma'in, zitazungushwa juu yao bilauri za mvinyo. Yutafu alayhim bika'sin, zitazungushwa juu yao bilauri za mvinyo. Min ma'in, kutoka kwenye chemchemu yenye kuchirizika. Min ma'in, kutoka kwenye chemchemu yenye kuchirizika. Baydha, kinywaji cheupe. Ladhati lisharibin, chenye ladha kwa wanywaji. Tazungushiwa bilauri zilizojaa mvinyo. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. نابنا سما يطاف عليهم بكأس ستزنغوش وجوياه بلاوري زلزجان فينيو. سبونا سما كأس نيلي أمباوي مجاكي نواجي دنياكي. Katika lugha ya Kiarabu huitwa al-kas, ikiwa imejaa kinywaji. Maana anahu fi hali julusihim ala surur, katika ile hali ya kukaa kwao juu ya vitanda. Falkhadam tatufu alayhim bi anwa'i al-maladhati wal-mashrubat, wale wakhadimu watakuwa wanazunguka juu yao, wanawazungukia kwa aina mbali mbali za vitu zenye ladha na vinywaji. Wa minha annaha tatufu alayhim bika'sin min ma'in, na miongoni mwa hivyo vinywaji watazunguka kwao kwa bilauri zilizojaa mvinyo kutoka kwenye chemchemu ni kuchirizika, yani ka'sil khamr as-safi al-khali min ash-shawa'ib. bilauri za mvinyo au bilauri zilizojaa mvinyo uliosafi uliotakasika na uchafu na takataka. Wa hadha al-ka'as yakunu muqaddaran ala hasabi ma yahtajuhu ash-sharib, na bilauri hizi zinakuwa juu ya kiwango ambacho anahitajia yule mnywaji. Laysa kabiran, sio kubwa, wala saghiran, wala sio ndogo, sio kubwa, fayutiibuhu, ikawa inamtaabisha katika kushika, wala saghiran, fayankusu min ladhatihi, wala sio ndogo, ikawa inapungua katika ladha yake. Kama qala Allahu ta'ala, au wayutafu alayhim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, kwa maana itakuwa zimekadiriwa kukadiriwa hasa. Utaletewa kinywaji katika bilauri au glasi ambayo itakutosheleza kwa wakati ule, inalingana na ile kiu yako na matakwa yako. Kama yani, si kwa maana kuna kiu, hakuna kiu, lakini vile unavyohitaji wewe, na itajazwa kiasi hicho ambacho kimekadiriwa. Baidha, kinywaji cheupe, yani mvinyo huo utakuwa ni mweupe kabisa. Baidha wala ashadd bayad, kwa hiyo inafahamisha kwamba ni cheupe sana kuliko unavyofahamu, kama ilivyokuja katika hadithi ya haudh kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposifia kinywaji hicho kwamba ni ashaddu bayadan min al-laban, cheupe sana kuliko maziwa, wa ahla min al-asal, na kitamu sana kuliko asali, wa atyab min raihati al-misk, na kinatoa harufu nzuri, harufu yake ni nzuri zaidi kuliko harufu ya misk. Wal hadithu inda ash-shaykhain, kwa anasema bayda bayda ladhatin lish-sharibin, kinywaji kilicho cheupe chenye ladha kwa wanywaji. Ladhatin ay ladhidha, ameabiri kwa masdar, lakini nakusudia ismu fa'il, inawezekana kwa maana kinywaji chenye kutoa ladha, au inaweza kusudiwa ismu maf'uli, chenye kuonwa ladha, kuona utamu. Kuinaslihi kwa ismu fa'il na ismu maf'ul, na tupa maelezo wakati kusherehesha ubeti, lakinaha khullatun qad sita min damiha faj'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdilu, katika qasida ya Banat Su'ad. Lakinaha khullatun, lakini Su'ad ni rafiki ambaye pale kutia khulla kwa masdar, kwa maana ya khalila. Kwa hiyo khulla masdar, lakini imekusudiwa sahibul khulla ambaye ni Su'ad. Kuna hapa imekuja ladhatin kwa masdar, lakini muradi kwa maana ladhidha, kitamu chenye utamu. Yasfu bismi fa'il wa ismi maf'ul, kwa sababu wenyewe wanasema الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق. وسما كسفوا قلت وصف وقدمي مصدر إن أكون أبلغ زيدي إمبير زيدي كتك وصفه وقلت قلت وصف كمشتق كما في الاسم فاعل أو اسم مفعول مثلا. Even if one of the النحات, na ndio maana mfano tunasema rajulun adlun, rajulun adlun, mtu muadilifu. Adlun masdar kwa maana ya adil, na taabiri kama hizo maelezo kama ya Qur'ani yamekuja, innahu amalun ghayru salih, innahu amalun ghayru salih, katika Nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam alipokuwa akiuliza kuhusiana swala kuangamizwa mtoto wake, إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين, الله سبحانه وتعالى كما بيه إن قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين يكعبر مصدر العمل غير صالح يعني من يكتين ده عمل السكون سبب الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق قيابة يقول لذة للشاربين يعني لذة كوان يكون كوان واجي يعني لذة كوان واجي kisha akasema la fiha ghaulun hapana katika mvinyo huo kuumwa kichwa wala hum anha yunzafun wala wao kwa mvinyo huo hawatalewa la fiha ghaulun hakuna katika mvinyo huo kuumwa kichwa ghaul la fiha ghaulun yani laysa fiha fi hadhihi alkas hakuna katika kinywaji hiki mvinyo huu ghaulun kuumwa kichwa kwa nini merufaishwa na hiyo ni ismi ya la la nafiyatu aljinsi na tutafahamu kwamba la nafiyatu aljinsi tamalu amala inna naam la nafiyatu aljinsi inafanya kazi ya inna kwa maana inasifisha ismi yake na kuirufaisha habari yake lakini kama sharti na miongoni mwa masharti yake at-tartib ni kupangiliwa na istangulie khabar juu ya ismu na hapa khabari imetangulia kwa jari na majrur sio au mutaallaq kwa jari na majrur la fiha ghaulun hakuna katika mvinyo huo kuumwa kichwa kwa maana ya ghaul ima yaghtalu uqulahum kile ambacho kitakuwa kinishambulia akili yao aghtialu liaql aql lakini pia ma yaghtalu abdanahum min suda'i min suda'in fi ar-ras hakuna suda' kuumwa kichwa wa waj'in fi al-batn kuumwa tumbo fa khamru al-akhirah la ghaulun fiha au la ghaulun fiha bi khilaf khamri ad-dunya hakuna ghauli ndani yake hakuna kuumwa kichwa yani hakuna maumivu ndani yake hakuna maumivu ndani yake pia unaweza kusema hivyo tu la fiha ghauli hakuna katika mvinyo huo maumivu pia unaweza kusema hivyo lakini pia unaweza kuhusisha hakuna katika mvinyo huo kuumwa kichwa wala hum anha yunzafun wala wao hawatalewa wala wao katika mvinyo huo hawatalewa min nazafa shari kwa sababu mtu anapokunywa mvinyo anakuwa analewa ama mvinyo wa akhira hakuna kulewa ndio maana akasema kule katika suratul insan wasaqahum rabbuhum sharaban tahura na tawanywesha wao mola wao kinywaji kilicho tahara kwa hiyo hakuna kulewa ikawa watu walewa wasikumuza maneno ya ovyo ovyo ni mvinyo wenye ladha wa indahum na watapata wao watu wa peponi wa indahum ay ashabu aljanna wa indahum na watapata wao au wana wao watu wa peponi wa hum ibadullah almukhlasin na kusudiwa wale waja wa Allah wenye kutakaswa sababu pale limesema illa ibadallah almukhlasin kisha akaanza kuwatajia malipo yao watakaoyapata wa indahum na wana wao qasiratu at-tarf 'ayn qasiratu at-tarf 'ayn wanawake wenye kufupisha macho yao kwa waume zao tu qasiratu at-tarf wanawake wenye kufupisha macho yao kwa waume zao tu 'ayn wenye macho makubwa وعندهم نوانواو قاصرات الطرف ونواكي وين يكفكيش ماتو ياو وواو مزاو تو عين وين ماتو مكوبوا حابسات الأعين على أزواجهن بمعنى قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غيرهم wale wanawake hawatawatazama watu wengine wasiokuwa hao waume zao lihusnihim indahun kwa sababu ya uzuri wao hao wanaume kwa hao wanawake tumeona akasema qasiratu at-tarf, tumeona ismu fa'il mudaf ila fa'ilihi qasiratu at-tarf ay allati qasarat atrafahunna ala azwajihin wama la yanzurna ila ghayrihi ila ghayri azwajihin. Tulieleza katika suratu Ar-Rahman wakati tukizungumzia masala ya jannatan, zile pepo mbili. Kuna pepo mbili au pepo pepo ziko nne, mbili za dhahabu na mbili za fidda. Kule katika za fidda kuna qasiratu at-tarf, na katika za dhahabu kuna maqsuratu fil khiyam, au kinyume chake. Kinyume chake, sio? Kwenye zile pepo za dhahabu kuna المقصورات في الخيام فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أو كسمى فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام سبو لمن خاف مقام ربه جنتان. فستاجى لينزلنا بيبزا ذهاب سبو فيهما عينان تجريان. سيو kuna katika hizo pepo mbili ainani chemchemu mbili milizamu mbili tajrian inayopita, kuna jarayan maji yanatembea yanapita. Lakini ilipotajwa katika pepo za dhahabu za fidha akasema fihima ainani nadhakhatan, kuna katika pepo hizo mbili mito miwili au chemchemu mbili au milizamu mbili zenye kufufurika. من كل نظافة الظفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول نظافة فيهما عينان نظافتان من كففوريكا كتونة كتكا تجريان نظافتان نتفوت الجريان والنظافة نتفوت كيو نمانا كولي كتاجو كتكا ونواكي واو asema fihinna qasiratu at-tarf, wao wenyewe yani ni wenye kujizuia, lakini kule hurum maqsuratu fil khiyam, wenye kuzuiwa katika khiyam. Tayib, anasema wa indahum, na wana wao yani watapata wao qasiratu at-tarf, wanawake wenye kufupisha macho yao kwa waume zao tu, ainun wenye macho makubwa أو من يماتوا مزوري. والمعنى أنهن حسنات العيون. الله أكبر. كيش أسمى كأنهن بيض مكنون. كأنهن كانك ومبواه بيض نما ينبوني مكنون ينكو ستريوا. كأنهن كانك ومبواه أو ونواكين كأنها التشبيه والبيض في الآية الكريمة منكرة. لكن كيانجلي ونوشوني كما السيوطي كتك أو تكتك تفسير الجلالين وهو مفنغة ونسمى نعين معين يعني بيض معين وسأبه وسمى في اللون بيض للنعام كتك رانجي ni waupe ule wambuni maknunu e masturu mbirishi ni wenye kusitiriwa kwa ngoya zake, la yasulu ilayhi ghubarun, haufikii kwenye yai hilo vumbi, halifikii katika yai hilo vumbi lolote. Walaunuhu wa huwa albayadhu fihi sufra, na rangi yake lina weupe, ni jeupe ambalo ndani yake kuna umanjano. Ahsanu alwani nisa, ni iliyo nzuri zaidi katika rangi za wanawake. Sasa ukiona hapa utaona kwamba katika tashbihi hapa neno bayd katika kauli yake baydun, utaona neno hili ni nakira, lakini Asyuti au Almahalli, mmoja katika hawa wawili, amelihusisha neno hili ambalo ni nakira akalichukulia katika muayyan, wa huwa baydun na'ami. وبيض النعام في سفرة أبيض في سفرة. زمان اللي هو مسكيتي يا أمي وكي نجيه وتقول تقول لك بولا ومتنديك ويا لنبون أتجي أجيه أقول لكونا كنا حيك مقان مسكيتي سيف منجي هكونا. لكني مسكيتي يا زمان مياك يا نيوما تقول لي مياك شنتان وثلاثين نيوما تقول لي مسكيتي منجي كنا يا لنبون دان وابي لبو نه bado hapo awachi bidaa zao. Tuna hikma gani ya kuleta leo? Kwa hiyo wanasema hiyo ndio ahsanu alwan alladhi khassasahu bi baydh an'am, anna hadha huwa al-ma'ruf 'inda al-arab wal maqnun dun kuhifadhiwa wa 'indahum qasiratu at-tarf 'ayn ka'annahunna baydhun maqnun, kana kwamba wao ni mayai ya mbuni yenye kusitiriwa, yani kwa ule weupe, kwa rangi weupe wa rangi. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun, wataelekeana baadhi yao kwa baadhi nyingine wakiulizana, wataelekeana baadhi yao kwa baadhi nyingine wakiulizana. Kwa maana watu wa peponi watakuwa wamekaa katika vitanda kama tulivyoona, ala sururin mutaqabilin, hali yakuwa ni wenye kuelekeana, yule yuko huku yuko huku, anazungumza kwa wasaa. Anasema atakuwa yatasaalun, sawara ba'dhum yasalu ba'dhan ma'a ittijahi ba'dhum ila ba'd kama huwa al-adab fi al-mukhataba, takuwa baadhi yao wanaelekea baadhi nyingine katika mazungumzo kama ilivyokuwa adabu ya mazungumzo. Wanaulizana nini watu hao? Hali ya kuwa wanaulizana, wanaulizana habari gani? Qala qailun minhum, atasema msemaji mmoja miongoni mwao, atasema msemaji miongoni mwao. Qala qailun minhum, atasema msemaji miongoni mwao. Inni, hakika mimi, kana li qarinun, nilikuwa ninaye rafiki. Tumekaa katika pepo na munaamun, wanapata neema za janna, alafu atakuwa anazungumza, mimi nilikuwa na rafiki yangu siku nyingi. Ka inni kana li qarinun, hakika mimi nilikuwa ninaye rafiki. Qala qailun minhum, atasema msemaji miongoni mwao. Inni, hakika mimi. Kana li qarinun, nilikuwa ninaye rafiki. Yaqulu, anasema. A innaka la minal musaddiqin, anasema kwa istiza, hivi wewe ni katika wenye kusadikisha? Huyo rafiki yangu alikuwa akiniambia kila mara akiniuliza, a innaka la minal musaddiqin, hivi wewe ni katika wenye kusadikisha? A idha mitna, hivi tutakapokufa, wa kunna turaban, na tukawa mchanga, wa idhaman, na mifupa, a inna lamadinun, hivi sisi ni wenye kulipwa? A inna lamadinun, hivi sisi ni wenye kulipwa? Hivi waamini mambo haya? Watu watakumbushana mambo ya duniani, wale watakoingia katika aljanna, wa nasal Allah ta'ala an yaj'alana minhum, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bimannihi wa fadlihi al-firdaus al-a'la. Wao watakapoingia katika aljanna watakumbuka mambo ya duniani, wakumbuka kitu fulani, wakumbuka mahali fulani, wamkumbuka mtu fulani, sasa watakumbushana kuhusiana marafiki wabaya ambao hawako katika janna, wamekwenda katika moto. Wale watakuwa wanatafutana, bwana fulani mimi simuoni, fulani yuko wapi? Hata katika baadhi ya hadithi sahiha zimekuja zikielezea ahwalul akhirah katika al-qubur, kwamba zile arwahu al-mu'minin al-muttaqin ambazo ni munaam aya munaama fi al-janna au fi rawdhati al-jinan, roho za watu wema ambazo zinaneemeshwa hivi sasa, wanapata habari fulani watakapokuwa mtu fulani amekufa na kuulizana habari. Kwa akijumuika na wao wajua huyu alhamdulillah minan najin, tuko naye. Fulani amekufa, yuko wapi? Mbona tumuoni huko? Basi atakuwa katika ashabu shimali. Ah, kwa sababu malaika waliotangulia pia wanaudhika na vitendo vya walivyokutangulia walioko nyuma, watoto, wazazi waliotangulia wanaumizwa na vitendo vya watoto wao vile viovu na vile vizuri vinawafurahisha. Nasalullah al-afiyah wassalam. Kwa watu watakuwa wanaulizana wakitafutana. Kwa al-murad bil qarini hapa ni ule shariki katika mali au katika safari, ule mshirika wako unashirikiana katika biashara, katika kazi, ni safari, sehemu mbalimbali mshirika wako unashirikiana naye, mtu uko naye pamoja, qarini wa mashbaha dhalik. Lakini si kwa maana ya urafiki moja kwa moja kwamba lazima awe rafiki yako, la, ni mtu ambaye umesubiana naye kwa pamoja duniani katika mambo mbalimbali. Sasa kuna katika wao muslimun na kuna katika wao alkafirun. Sasa anasema hapa, qala qailun minhum, atasema msemaji miongoni mwao, inni kana li qarinun, hakika mimi nilikuwa ninaye rafiki, yaqul, anayesema, a innaka la minal musaddiqin, hivi wewe ni katika wenye kusadikisha, yani wewe ni katika wale Waislamu wanaosadikisha, a idha mitna, hivi tutakapokufa, wa kunna turaba wa idhama, na tukawa ni michanga na mifupa, a inna la madinun, hivi sisi tu ni wenye kulipwa, tutalipwa, tuwezekana hilo? Qali, atasema msemaji, hal antum muttaliun, ye nyinyi ni wenye kuchungulia niko motoni. Wenzake watasema, watamjibu, utachungulia motoni. Hii ni istifham kwa maana ya ardhi, eh? Yani yu'radu alayhim wa yattali'u ma'ahu ila hadha alqarin, watabembelezwa wakitaka kwenda kuwachungulia wale watu walio katika moto, basi wanafanyiwa ardhi ili wawaone wale wenzao walioishi nao duniani namna wanavyoteseka katika adhabu, waone ukubwa wa neema ambayo wao wanaishi nayo katika janna. Kwa hiyo watawaona, wataka kwenda kuangalia. Ndio maana yake mnapenda kwenda kuangalia wale wenzenu, watakubali kama nataka kuwaona. Fattalaa, basi atachungulia, faraahu fi sawail jahim, atamuona yu katikati ya moto. Faraahu fi sawail jahim, atachungulia, atamuona yu katikati ya moto. Fattalaa, basi atachungulia, faraahu, atamuona, fi sawail jahim, yu katikati ya moto, yu katikati ya moto anateketea. Ay fi wasati an-nar yu'adhab. Allahu musta'an. Qal, atasema yule rafiki, yule bwana ambaye alikuwa akiulizia urafiki yake, sasa akaambiwa akachungulie huko kwenye moto, atamuona kule. Sasa atasema, tallahi, ninaapa kwa Allah, inkitta, kwa hakika ulikurubia, la turdin, kuniangamiza. Inkitta, hakika ulikurubia, kwa sababu in pale ilipo ni mukhaffafatu min athqila wa ismuha dhamiru shani mahdhuf, kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya lamu, kwa sababu ya lamu, ilamu hiyo ndio nasibitisha kwamba lamu hiyo in sio nafia, ni in mukhaffafatu min athqila wala sio in shartiyya. Qal, atasema tallahi, ninaapa kwa Allah, in kitta, kwa hakika ulikurubia, iqarabta, lianna kada tadullu ala almuqaraba fahiya min af'ali almuqaraba, in kitta la turdin, hakika ulikurubia kuniangamiza, ungenipoteza mimi ningeangamia ningekuwa kama wewe kusikiliza. ولولا نعمة ربي لو كما سنعمة زمنا وانغ لكنت من المحضرين نجلقوا نكتك وينك وذوريش موتوني. ولولا نعمة ربي لو كما سنعمة زمنا وانغ لكنت من المحضرين نجلقوا نكتك وينك وذوريش موتوني. كنت لا تردين لا مهذا التوكيد. كل لام لا تردين لام الفارق تفرق بين إن النافية وبين إن المخففة من الثقيلة. كيجا بين فاهميشا قوانبا هي إن بني مخففة من الثقيلة نسيو إن نافية. Ni wajibu kuletwa? Aljawabu, kuna tafsiri. Ikiwa maana iko wazi kama anavyoeleza kule Ibn Hisham na wengineo katika wanachuoni, ikiwa maana iko wazi haipasi, lakini maana ikiwa imejificha basi lazima iletwe pale. Alfariq, allamu alfariq, kama amesema wa immalikum kanat kiramul maadil, akuleta lamu alfariqa. Tayib, walaula ni'matu rabbi, alau kama si ni'ma mula wangu. Au bin Malik, ukitaka maelezo ufupi ni maelezo ya Ibn Malik katika Alfiya, wa khuffifat lamu faqalla al'amal. Na imefanywa takhfifu lamu ikawa ni mara chache kufanya kazi. وتلزم اللام اذا ما يهمل اذا ما تهمل نا اذا نيني تلزم لام pale takapokuwa imefanywa muhmal, ikiwa ni muhmal basi lam itakuwa imelazim. وخففت ان فقل العمل, nafanywa takhfif ان mara chache inakuwa inafanya kazi. وتلزم اللام اذا ما تهمل وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل, لازم لام قال يتقبقوا يفهموا مهملة إن كون إن. ولولا نعمة ربي للو كما سنعمة زمولا وانغ لكنت من المحضرين نجلقوا نكتك ونكو هذوريش وموتوني. أفما نحن بميتين, وتولزانا وتوتقوني, هي بسيسني ونكوفا. Katika mazungumzo yao watakayozungumza watajadili masala hivi, maisha haya, baada ya maisha haya kuna maisha mengine au yani kuna kufa, au tutaendelea hivi hivi na starehe za peponi? Afama nahnu bimayitin, wataulizana watu wa peponi, hivi sisi ni wenye kufa? Illa mautatana alula, illa mauti yetu ya kwanza. Wa ma nahnu bimuadhabin, na hatukuwa sisi ni wenye kuadhibiwa. Al-Imam Suyuti kule anasema, au katika Al-Jalalain anasema, istifhamu ilikujaba ni istifhamu taladhudh, yani istifhamu ya kujisikia ladha. Watahadduth bi ni'mati Allah, huyo ni istifhamu ya kujisikia ladha, kupata raha ile ya zile starehe, istifhamu ya taladhudh. Kwa maana yataladhudhun bintifai al-mauti anhu, watajisikia ladha kwa kule kukosekana mauti kwao, sababu ni maisha ya umilele yale, كما اللي فيقول لك حديثي كما إذا كان يوم القيامة جاء بالموت على سورة على سورة كبش فيوقف بين الجنة والنار أو فيوقف بين الجنة والنار كتكبكوا قيامة أتلتوا كندو أتلتوا موتي كتك سورة كندو إذا كان يوم القيامة كتكبكوا سورة قيامة فجاء بالموت على سورة ماذا على سورة كبش أتلتوا موتي كتك سورة كندو بين الجنة والنار بين يبيبون موتو وينادي هؤلاء وهؤلاء كوي وتأيت وتلنغني وتأمبي وهاوى نهاوى فيقال لهم هل تعرفون هذا وتوليز واتو وبيبون واتو وموتون منمجوا هيو فيقولون نعم وتسمى ديو منمجوا هذا الموت هاي الموت هيك نكيف لكيك من يبدأ كتك سورة منياما كوندو فيذبح alafu ile mauti yatachinjwa sasa ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت وتaambiwa yenye watu wa peponi ni wenye kukaa milele huko na hakuna kufa ويا اهل النار خلود ولا موت na nyinyi watu wa motoni enyi watu wa motoni ni kuishi milele hakuna kufa فيزداد أهل النار غما إلى غمهم وتزيد ولي وتوموتون حزني ديو حزنياهم ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وتزيد وتوبكون فراها ديو فرحياهم فسابوا أمنوا من الموت وهو مبتا أماني سابوا بحقونا كفتين ويسسحابا ونقونا زنبهم زيل نعمة يا الله تبارك وتعالى ونوبيوا أفما نحن بميتين وتولزان وتأنبيان لكن قولزان وتلذ هفي سيسن ونكوفا إلا موتتنا الأولى إلا لموتيت يقوانزا وما نحن بمعذبين حتقوى سيسن ونكواذبيوا وصاو إن هذا لهو الفوز العظيم حكيك هوكن دي وكفوز لهوك كبوة فلؤذن المؤذن طيب ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين نلو كما سنعمة زمولا وانغو ننجلقوان كتك ونكو ذوريش وموتوني فما نحن بميتين وتولزانا وتوى بيبوني هفي سيسي ني ونكوفا كما نسيسي هتو تكوفا إلا لكن تكيفان يسي استثناء لمنقاطينا هي عند الصواب لكن موتتنا الأولى نيالي موتيتو وكوانزا sisi tumepata ile mauti ya kwanza ndio yale yale hakuna mauti mingine kwa istithna itakuwa ni munqati wa ma nahnu bi mu'adhdhabin na hatukuwa sisi ni wenye kuadhibiwa illa mautatana alula lakini mauti yetu yale ya kwanza ndio yale yale lakini yale mauti yetu ya kwanza wa ma nahnu bi mu'adhdhabin na hatukuwa sisi ni wenye kuadhibiwa kama ilivyokuja katika sura ad-dukhan البسم الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك لا يذوقون فيها الموت هواتاونجا كتك هوكو آخرة هواتاونجا موت إلا الموتة الأولى لكن يلي موت يموانز البقوة دنيان وكفريكي وكيلك يا آخر موت يالي يالي ووقاهم عذاب الجحيم الله توكين قواهن عذاب يموت فضلا من ربك هل يكون فضلا يتقيكم لواقه فسنها بيا بلي بلي وتكون فلا تلذذ واستفهام يتلذذ وكيولزان وكيسكي لذة وما هكون كيف تينا كشاك سيما إن هذا حقيقة هلي أو حقيقة هكو لهو الفوز العظيم ديكو كفوز ككبوة إن هذا لهو الفوز العظيم حقيقة هكو يعني المشار إليه ما ذكر من النعيم لأهل الجنة تنكو يشريوا هقا نيالي اليوتاليو كتك نعمة زوات وبيبون ومبهاية اليوتاليو إن هذا حقيقة هكو كنعمش وكنمنهي lahuwa alfawzu alazim, ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Ukiangalia inna hadha lahuwa alfawzu alazim, jumla hii imewekewa muakkidati tatu. Inna ni muakkida, allamu pale pia ni muakkida, na huwa ni dhamiru alfasli, dhamiru faslin pia nayo ni muakkida. Alafu mubtada na khabar ikaja zote zikawa ni maarifa. Inna hadha lahuwa alfadlu alazim, alfawzu alazim, hakika huku ndiko kufuzu kukubwa. Wao wanasema watu wanaho, ikiwa mubtada na khabar yake zote ni maarifa, basi kama ni kama hivi katika alfawz, basi ni alfawzu alkhas, ni kule kufuzu kwa maalum, kwamba kule kufuzu kwenyewe hasa ni kule kufaulu mtu kuingia katika aljanna. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, yani hiyo ndio alfawz yenyewe hasa. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kwa inna hadha, hakika huku ani kuneemeshwa kwa namna hii kulikotajwa tangu zile aya zilipoanza za neema za watu wa peponi, la huwa alfawzul azim, ndiko kufuzu kukubwa. Tumesema thalathu muakkidat, inna ni muakkida, allam kadhalika muakkida, na huwa ni dhamirul fasl. Alafu istoshe mubtada na khabar zote ni maarifa, inaonyesha ile alfawzul khas, inaonyesha ile wajhu alfawz kama alfawz alkhas, ambako ndio kufaulu kwa kweli. Watu kutajiana duniani baadhi ya mambo na kuona kwamba mtu akipata kitu fulani basi huyu amefaulu, ameshafaulu, amefanikiwa katika maisha yake, lakini hasa kufaulu kwenyewe ni mtu kusalimika na annar, waliyadhu billahi min annar. Kisha akasema limithli hadha, kwa kupata mfano wa haya, limithli hadha, kwa kupata mfano wa haya, faliyamali al-amilun, na watende wenye kutenda. Faliyamali al-amilun, katika faida nimesahau kuitaja katika ile inna hadha lahu al-fawzul azim, ile dhamiru al-fasli pale ilipo ni katika muakkidat. Lakini moja katika ukichilia mbali masala ya taukid, katika balagha ikiingia dhamiru al-fasli ina maana vile vile hasr, kufanya hasr, hasr wale wa balagha wanafahamu nini maana yake. Lakini pia kunapatikana atamizu baina al-khabari wa sifa, inapokuja dhamiru al-fasli inakuja kupambanua baina ya khabari na sifa, kwamba hii ni khabar na siyo sifa. Kwa mfano ukisema katika nahwu zaidun fadilun, zaidun fadilun, sio fadilun, yahtamil kuwa ni sifa na yahtamil kuwa ni khabar, pamoja kwamba ni nakala. Lakini ukisema zaidun huwa alfadil, huwa alfadil, itakuwa haina maana nyingine zaidi ya kuwa ni khabar, sio? Zaidun huwa alfadil ni sifa, ni khabar, ni khabar kwa sababu ya kwa hiyo ndio kutofautisha. Kwa hiyo mithli hadha faliyamal alamilun, na mfano wa haya na watende wenye kutenda. Sasa baada ya maelezo hayo yote kwamba watapata hivi, watapata hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika baada katika sehemu akafuatishia kwa kusema adhalika khair, adhalika khair, hivi haya ndiyo khairi, adhalika khair, hivi hayo ndiyo kheri, ndiyo bora. Adhalika khairun nuzula, hivi hayo ndiyo bora kwa kukirimiwa. Am shajaratu zakum, au ni mti wa zakum. Wewe waona haya yaliyotajwa katika hizi aya, hizi niam za watu za ahli aljanna, hizi ndiyo kheri, au mtu kulipwa akapewa chakula chake kiwe ni mti wa mzakum. Adhalika khairun nuzula, hivi hayo ndiyo kheri kwa kukirimiwa, yani kwa dhifa, inasemwa hivyo, hiyo ndiyo dhifa iliyo bora. Am shajaratu zakum, au mti wa mzakum, utachagua nini? Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuelezea shajaratu zakum, ambayo wewe ambaye utachagua utaka hili au utaka lile, kwa maana kwamba tafsiri maisha yako yatatafsiri kwamba wewe utaka nini, ile namna wewe unavyoishi itatafsiri kwamba wewe utaka kitu gani, utaka hiki au utaka hiki. Adhalika khairun nuzula, hivi hayo ndiyo bora au ndiyo kheri kwa kukirimiwa, kwa dhifa. Am shajaratu zakum, au ni mti wa mzakum. Inna ja'alnaha, hakika sisi tumeujaalia huo mzakum fitnatan lidhalimin, ni mtihani kwa madhalim. Inna ja'alnaha fitnatan lidhalimin, hakika sisi tumeujaalia huo mzakum ni mtihani kwa madhalim, tumefanya kwa wao kuwa ni mtihani. Innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim, hakika mti huo unatoka katikati ya moto wa jahim. Innaha shajaratun, hakika huo ni mti. Innaha shajaratun, hakika huo ni mti. Kwa shajaratun ni khabari ya kwa tafsiri ile ni bora zaidi. Innaha, hakika huo mzakum, innaha, hakika huo shajaratun ni mti. Takhruju fi asli aljahim, unaotoka katikati ya moto wa jahim. Si mtihani huambiwa ndani ya moto kwa utamti. Sasa Muhammad bwana na habari zake amezidi, mti utautaji ndani ya moto, alafu waambiwa kwamba huko katika moto kuna majoka. Haya majoka yatakaje sungue? Kwa hiyo ni mtihani wamewekewa, watu hawaamini. Ambia sasa, mti ili ukue unahitaji oxygen. Ndani ya moto oxygen iko wapi? Wakidhani kana kama mambo ya kilimwengu. Innaha, hakika mti huo hakika, innaha shajaratun, hakika huo ni mti. Takhruju fi asli aljahim, unaotoka katikati ya moto wa jahim. Taluha, panda zake. Kaannahu ruusu shayatin, ni kama vichwa vya mashetani. Taluha, panda zake, yale matawi yake yalivyokaa. Kaannahu ruusu shayatin, kana kwamba ni vichwa vya mashetani. Itatosha. Al-usbu al-qadim inshallah tutaanza masala za qum, tutaanza kwenye aya ya adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum. Inna ja'alnaha fitnatan lidhalimin, innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim, tal'uha ka'annahu ru'usu ash-shayatin, fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun, thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim. Sallallahu alayhi wa sallam. Tosha, subhanakallahumma wa bihamdika.